Dekkers met het NOS-journaal. Belangrijk bewijs in de zaak van Natalie Holloway, dat door een Amerikaanse advocaat en televisiepresentator groots werd aangekondigd, blijkt nep te zijn. De televisiepresentator is opgelicht, zegt het OM van Aruba. Ze had betaald om het bewijs in handen te krijgen en maakte vervolgens via sociale media bekend dat ze adembenemende informatie had waarmee de vermissing van Holloway zou kunnen worden opgelost, die in 2005 op Aruba verdween. De journalisten kreeg kleding opgestuurd, maar na onderzoek bleek het DNA niet met dat van Holloway te matchen. Ook toegestuurde foto's waren nep. Het Amerikaanse leger probeert te achterhalen wat er in de Chinese ballon zat die vanavond is neergehaald. De resten worden daarvoor uit zee gehaald. De Amerikanen schoten de ballon neer toen die boven de Atlantische Oceaan hing. De afgelopen dagen ging die door het Amerikaanse luchtruim. Volgens de VS was het een spionageballon, maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen twee mensen om het leven, de bewoonster van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. Femke Bol is haar indoorseizoen gestart met een wereldrecord op de 500 meter. De Europese kampioene snelde in Boston naar een tijd van 1.05.63. Bol was daarmee ietsje sneller dan de concurrentie. Bij de komende EK Indoor in Istanbul mikt Bol op een nieuw succes op de 400 meter. Ze wil op die afstand haar Europese kampioenschap prolongeren. Het weer, het is overal bewolkt en af en toe valt wat regen bij een graad of 7. In de ochtend wordt het droog en schijnt af en toe de zon. In de middag wordt het dan maximaal een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 5 februari. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou elke week mee op wereldreis. Ik ga in gesprek met correspondenten die wonen in het buitenland en met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Het is de week van het vergeten kind en dit jaar staat in het teken van jongeren die 18 worden en er opeens helemaal alleen voor staan. Er zitten nog flink wat haken en ogen aan de Nederlandse jeugdzorg. Steeds meer jongeren komen met hun zorgelijke verhalen naar buiten. Maar hoe zit het met de jeugdzorg in andere landen? Daar ga ik over in gesprek met correspondenten vanuit Zweden en Spanje. En wat speelt er allemaal in het land van de sterren? Wat zijn de laatste nieuwtjes uit Hollywood? Daarover ga ik in gesprek met het nieuwskanaal van de wereld van BNNVARA, namelijk Raymond Kranenburg. Maar ook wil ik weten van jou, waar luister jij in de wereld? Dat kun je snel laten weten via de gratis NPO Radio 1-app. Zo luistert Jesse vanuit Australië, Bianca vanuit Barcelona en Didi luistert lekker mee vanuit Singapore. De app download je gratis op je telefoon en ook kun je een voice-appje achterlaten. En nu eerst stel ik je de correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenavond. Hi, goedenavond. Het personeel van de H&M is boos. Wat is daar aan de hand, Joep? Ja, die zijn een rep en roer. De H&M, Hennes & Mauritz, het vlaggenschip van de Zweedse mode-industrie, die kondigde 4 maanden terug aan dat er ongeveer 400 FTE, zeg 400 aanstellingen, geminderd moest worden bij het winkelpersoneel. Mm-hmm. Maar niemand zou ontslagen worden. Dat is al een bijzondere belofte. Ja, dat kan vaker gebeuren. Dat iemand die een voltijds aanstelling heeft, dan een nieuw contract krijgt, waar hij in uren omlaag gaat. Mm-hmm. Dat is hier ook het geval, maar er zijn een aantal mensen die hebben een nieuw contract aangeboden gekregen van 5 uur per week arbeid. 5 uur? Dat is helemaal niks. Ja. Hoe wordt daarop gereageerd door iedereen? Ja, ongeloof, boos. Het is waarschijnlijk een tactiek. In 2016 heeft de Co-op hetzelfde trucje uitgehaald eigenlijk. En dat mag volgens de wet. En op die manier proberen ze eigenlijk toch nog 400 mensen eruit te krijgen die dus nee zeggen tegen het nieuwe contractaanbod. Want anders, als mensen moeten ontslaan, dan moeten ze natuurlijk geld voor betalen. Ja, dan wordt geld betaald en dan kan iemand nadenken over prettige zaken als de prijs van benzine, elektriciteit, ga zo maar door. Ja, precies. Hoe denk je dat het gaat aflopen? Want dit valt toch wel op, zou je zeggen? Ja, ik vermoed dat er inderdaad toch 400 mensen Hennis en Maurits zullen verlaten. Ja, nou, we gaan het zien. Dankjewel Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over de jeugdzorg daar. Prima. Tot zo. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, hele goede middag voor jou. Ja, goedemiddag Rosa. Hi. We gaan het vandaag hebben over Groundhog Day in de VS. Want dat was afgelopen week bij jullie. Wat voor dag is dit? Ja, 2 februari is altijd Groundhog Day. En wat er dan gebeurt, komt er een bosmarmot, een groundhog. Die komt uit zijn hol. Ja. En dan kijkt hij op. Die kunnen meestal op een achterpoten zitten. En als hij dan zijn schaduw ziet, dan gaat hij weer terug zijn hol in. Want dan komt er nog 6 weken extra winter. Als hij nou niet zijn schaduw ziet, dan gaat hij niet zijn hol terug in. Maar dan is het nog maar 2 weken. En dan begint de lente, zeg maar, alweer. Ja, en dit jaar, hij zag zijn schaduw. Dus hij is snel weer terug. Ja, dat betekent 6 weken extra winter. 6 weken extra winter. Ja, het komt van een oud-Duitse traditie. Tenminste, het gebeurt in Pennsylvania Dutch. Mm-hmm. En mensen vragen hier ook altijd, is dat Nederland? Nee, dat is niet Nederland, dat zijn Duitsers. En die praten nog steeds een beetje echt Duits. Maar die namen dat mee vanuit toen ze emigreerden hier naartoe. En dat is eigenlijk overgenomen. En sinds 1868 is dat een officiële traditie, elk jaar. Maar hoe is dat geloofwaardig? Wat heeft die bosmarmot vaak gelijk, of niet? Dit jaar dus wel. Want dit jaar het was heel erg koud in het zuiden van Amerika. En nu ook in het noorden was het min 100 graden Fahrenheit. Dus zo'n min 73 graden Celsius. Oh. Maar ik weet het niet. Het gebeurt vaak dat het bewolkt is en dan blijft het toch nog langer koud dan 2 weken. Dan komt er toch nog eens een sneeuwbui of weet je, zo'n sneeuwstorm ergens begin maart. Ja, klopt het toch niet echt. Nee, precies. Dus de bosmarmot heeft waarschijnlijk gelijk. Dus Groundhog Day zal nog even blijven bestaan, hoor ik zo, als die gelijk blijft hebben. Het is sowieso een hele oude traditie. Dat zijn echt van die Amerikaanse dingen, weet je wel. Die komen dan mee vanuit, vanuit immigranten. En dat blijven ze altijd leuk vinden. Dus voorlopig voor de komende 100 jaar denk ik dat wij nog steeds Groundhog Day hebben. Nou, we gaan zien of het ook echt zo is. 6 weken langer winter dus. Dankjewel Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over de laatste juice uit Beverly Hills. Ja, is goed. Ik ben er klaar voor. Tot zo. Tot zo. En tot slot vliegen we door naar Spanje, want daar woont Amy Bouwman. Amy, een hele goede nacht. Goede nacht ook voor jou, Rosa. Ja, dankjewel. In Spanje is het duurste huis ooit verkocht. Voor hoeveel is het huis van de markt gegaan? Klopt, dat is in de afgelopen week is dat nieuws naar buiten gekomen. Het is voor 40 miljoen euro is dit appartement verkocht. Jeetje, wat voor huis is dit? Wat maakt het 40 miljoen waard? Het is 650 vierkante meter. Het zijn 2 etages. Het circuleerde ook wat afbeeldingen van het appartement. Op zich ziet het er natuurlijk waanzinnig uit. Maar goed, deze prijs is onvoorstelbaar hoog. Ja, bizar. Is dit een beetje een weerspiegeling voor de huizenmarkt in Spanje? Nou, dus Op zich in veel van die artikelen wordt ook wel aangehaald dat sowieso in de grote steden in Spanje de huurprijzen, de huizenprijzen enorm aan het stijgen zijn. Dus dit gaat natuurlijk over de luxe sector. Ook daar, ook die neemt toe in Barcelona. Maar los daarvan, voor de normale klas, om het zo maar even te zeggen, de gemiddelde huurprijzen nemen ook gewoon ontzettend toe in steden zoals Madrid en Barcelona. Ja, want heb jij er zelf ook last van? Nou, ik vind het op zich wel opvallend dat mijn vrienden uit Nederland natuurlijk vaak zeggen, in Spanje is het leven zo goedkoop en daar is het allemaal beter te doen dan hier in Nederland. En op zich, in vergelijking met Nederland, zal het nog ietsje lager zitten. Mm-hmm. Maar toch, als je naar Barcelona kijkt, waar ik ook woon, is de gemiddelde huurprijs nu ongeveer 1050 per maand. Jeetje, en om wat voor huis gaat het dan? Nou, dus Dit zijn puur mijn eigen indrukken, maar vaak zijn de appartementen wel net iets groter. Dus gemiddeld 80 vierkante meter. Oh ja. Dus dat is wel, als je het met Amsterdam vergelijkt, natuurlijk een groter oppervlakte. Maar daarentegen zijn ze wel vaak ook slechter onderhouden. Hm. Dus dat is in elk geval in Barcelona best wel vaak het geval dat de appartementen verouderd zijn. Dat eigenaren daar gewoon niet in investeren. Ja, dus niet helemaal het geld waard eigenlijk, die 1050. Dan heb je minder waard voor je geld inderdaad. Ja. Op die manier. Wat ja. voor invloed hebben deze stijgende huisprijzen allemaal op Spanje? Kan men nog wel aan een woning komen? Zeker voor families wordt het steeds lastiger. En dat is in Barcelona in elk geval ook echt een probleem. Dat er best wel sprake is van uithuisplaatsingen van ook gewoon gezinnen. Hm. Dus die kunnen de huur niet meer betalen. Die worden uit huis geplaatst en zijn dan gewoon dakloos. Jeetje. Dat komt echt voor in Spanje. Ja, ja, een groot probleem dus. Als ik zeker het zo weten. Hoor. Nou, ja. Hopelijk wordt het niet alleen nog maar hoger. Maar we gaan dat in de gaten houden. Dankjewel Amy Bouwman uit Spanje voor nu. En dan spreek ik je zo meteen over de jeugdzorg. Tot straks. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden, stuur ze dan via de NPO Radio 1 app. Mo, je kent haar misschien wel, een van de meest succesvolle singer-songwriter van het afgelopen jaar. Ze is niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. En zij heeft afgelopen week maar liefst 2 nieuwe singles uitgebracht. Vandaag even aandacht voor het nummer Hou Me Vast, een liedje dat gaat over eenzaamheid en het verlangen naar iemand die je vasthoudt om zo alle zorgen te vergeten. Veilige nacht, anders dan gewend, maar alles is zacht. Even droom ik weg bij ons het idee, hoe ik in je armen bijna verdween. Even uit mijn hoofd, maar ik zeg alvast dat er me spijt als ik even niet hier ben, niet altijd. Hou me vast, hou me bij je, hou van mij tot we vallen, tot we zien. Naar de bodem met z'n twee. Want zo ben ik dan tenminste niet alleen. Hou me vast tot we vallen. Veilige weg, voelt het om te lopen. Ik had het gezegd, samen staan we boven. Dat draait en alles dat hier leeft, want dit overstijgt het heelal. Hou me vast, hou me bij je, hou van mij tot we vallen. Zo ben ik dan. tenminste niet alleen. Hou me vast tot we vallen. Mo, met Hou me vast. De wereld van BNNVARA. Deze week stond in het teken van het vergeten kind. De organisatie geeft speciale aandacht voor een thema rondom kwetsbare kinderen in Nederland. Het thema van dit jaar draait rondom de problematiek van de zorg die wordt stilgezet zodra jongeren 18 worden. Dit heeft vaak grote gevolgen omdat ze dan niet op eigen benen kunnen staan. Toen ik 18 werd, dacht ik een eigen plekje voor mezelf te krijgen. En deel uit te maken van de maatschappij. En niet meer gezien te worden als kind met problematiek. Alles was onzeker en ja, je was dan misschien wel 18 en je was misschien volgens de wet volwassen, maar ja, je voelde je nog een kind. Je kreeg niet de juiste dingen die je nodig had. Ik ben uiteindelijk bij de ouders van een vriend van mij gekomen. We waren echt mijn laatste hoop. De jeugdzorg liet me in de steek. Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Ja, je hoorde hier Kenley, een van de jongeren die op zijn 18e er opeens zelf voor stond. Maar hoe zit het met de jeugdzorg in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Zweden en Spanje. En we vliegen eerst naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, nogmaals een hele goede nacht. Hallo. Hi, is de jeugdzorg vergelijkbaar met die van Nederland in Zweden? Ja, die is in grote lijnen vergelijkbaar. Ik denk dat er twee verschillen zijn. Ik denk dat ze hier iets sneller doorpakken. Dus als er ingegrepen wordt na een melding, dan gebeurt er ook echt wat. En het tweede grote verschil volgens Nederlandse bezoekers in Zweden was dat jeugdzorg kan op twee manieren hulp bieden. Het kan zijn dat je hulp krijgt aangeboden die je mag weigeren. En sommige hulp moet je aannemen, anders pakken ze je kind af. Oké, en om wat voor hulp gaat het dan? Wanneer wordt dat onderscheid gemaakt? Wanneer de veiligheid van het kind niet gegarandeerd kan worden. Dat kan zijn in zaken criminaliteit, in zaken drugsgebruik, in zaken huiselijk geweld of in zaken seksueel geweld. Oké. En dan moet dus een gezin moet er naar luisteren. Wat gebeurt er als dat niet gebeurt? Als dat niet gebeurt, dan wordt je kind afgepakt, grof gezegd. Dus dan wordt het of bij een pleegfamilie ondergebracht. Als dat niet werkt, is de volgende stap dat ze in een internaat geplaatst worden. En als het in het internaat ook niet werkt, dan gaan ze dus naar de jeugdgevangenis toe, die niet zo genoemd wordt, maar het eigenlijk wel is. Ja, precies. Dus een gesloten inrichting eigenlijk. Ja. Wat zijn een beetje de cijfers? Want hoeveel kinderen worden er opgenomen in de jeugdzorg? Als we even kijken naar pleeggezinnen, hoeveel kinderen zitten daar? Ja, kijk, ieder kind is er één te veel eigenlijk. Maar in 2020, dat waren de laatste cijfers die bekend zijn, zaten er 19.000 in een pleeggezin. 19.000, dat is best wel veel. Mm-hmm. Ja, en hoe zit het met die andere instellingen? 7.000 die zitten in een internaat en 1.000 die zitten dus in de laatste opvangmogelijkheid. Dat is dus de jeugdgevangenis, noem ik het maar onderbiedig. Ja. Daarna is er ook niks meer. En daar moet je dus denken aan kinderen tussen de 6 en 16 jaar die over het algemeen wel iemand vermoord hebben, hun ouders in brand hebben gestoken of andere zaken. Ja, dan gaat het hier dus eigenlijk om jonge criminelen. Als ik dat zo hoor. Ja, die crimineel zijn of dusdanig beschadigd zijn dat ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Ja. Jij zegt zelf dat de Zweedse jeugdzorg eigenlijk strenger en doortastender is dan die van Nederland. Waar zit dat verschil in? Het verschil zit hem in dat als er een gezinscoach wordt aangesteld, die doet dus al het werk. Dus er zit één centraal figuur op. En er zit niet iemand die helpt met koken en daarna komt een andere hulpverlener binnen die helpt met de familiedynamiek. Dat is allemaal één en dezelfde persoon. Dus er is meer oog op het hele reilen en zeilen binnen een gezin. Ja, dus eigenlijk krijgt elke probleemgezin, om het zo heel even te noemen, krijgt één apart persoon aangesteld die hen dan probeert te helpen daarin. Exact. En dat is één en dezelfde persoon. Dus in Nederland schijnt er, tenminste tot 10 jaar terug, vaak gefragmenteerd geholpen te worden. Dat er 5, 6 verschillende hulpverleners op één familie stonden. Ja. Ja, en die werkten naast elkaar of die zagen niet alles wat gebeurde. Ja. Werkt dit beter? Hoe zijn de resultaten hiervan? Of het beter werkt durf ik niet te zeggen. Want kijk, alle resultaten zijn erop geënt dat de kinderen toch weer veilig terug in de maatschappij komen. Maar ook hier is het, zodra je 18 bent, dan ben je geen jeugd meer. Dan zijn er wel andere instanties om je te helpen. Maar als de kinderen die instanties zelf moeten zoeken, dan verzanden ze ook in de bureaucratie. Ja. Dus die cijfers die er zijn, die zijn oud. Die zijn uit 2016 en die zijn niet heel hoopgevend. Nee. Nee, van de zwaarste groep weet ik het. Dus de jeugdgevangenen. Daarvan is 30% binnen 5 jaar dood. Het zij vermoord, het zij zelfmoord. Zo. 30% eindigt in de volwassen gevangenis. 30% weet zich min of meer te handhaven in de maatschappij. En 10% is onbekend. Dat zijn geen positieve cijfers als ik dat zo hoor. Dat zijn eigenlijk best wel heftige cijfers. Ja, ja. Maar dat zijn dus ook die 1000 kinderen die heel zwaar zijn. Ja, precies. Dus dit is eigenlijk een uitzondering op de regel, hopen we dan. Dit zijn toch wel, door deze slechte cijfers ligt waarschijnlijk de jeugdzorg ook onder vuur in Zweden. Wat doet de Zweedse overheid hier aan? Zijn ze hier bezig om dit allemaal te verbeteren? Ze proberen het altijd te verbeteren, maar het is moeilijk om personeel te vinden, omdat het werk is heel zwaar. En ze komen toch veelal met symptoombespreiding, dat ze denken harder straffen, dan zullen minder mensen narigheid uithalen. Ook als je kijkt naar de gezinnen zelf, als je dus de criminaliteit buiten beschouwing laat. De drankcultuur in Zweden is toch niet echt vrolijk maken. Zweden kan niet drinken. Die wordt of compleet dronken of drinkt niet. Dus alcoholmisbruik heeft ook een groot aandeel in deze probleemgezinnen, als ik dat zo hoor. Ja. Volgens jou. Ja. Want zou je zeggen dat de probleemgezinnen in Zweden vergelijkbaar zijn met die in Nederland? Ik vermoed van wel. Hier zijn er ook nog wel veel problemen op dit moment. Grote concentratie dat ze de afgelopen jaren hebben opgenomen. Maar dat is van voorbijgaande aard, denk ik. Niet een paar jaar. Dat je beschadigde ouders hebben die in een nieuw land proberen te wortelen en ook nog niet alles kennen. Mm-hmm. Waardoor de kinderen wat vrijer zijn. Maar dat is niet iets chronisch als drankmisbruik, drugsmisbruik, et cetera. Nee, precies. Heb je het idee dat de jeugdzorg vooruit zal gaan in de komende jaren in Zweden? Oei, ik hoop het. Ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk niet. Omdat de Zweed zelf nog een vrij romantisch beeld heeft van de samenleving die niet meer zo is. Iedereen hoopt nog een beetje op de Astrid Lindgren pluk van de Petterflat-wereld. Terwijl er gewoon harde oorlogen gaande zijn tussen criminele drugsbendes. De Zweden staat in de top 3 met geweldsdelicten van Europa. Ja, dus niet alleen de rest van de wereld heeft een geromantiseerd van beeld van Zweden. Eigenlijk de Zweedse mensen zelf ook. De Zweedse mensen zelf ook, ja. En de nuance is op dit moment ook een beetje zoek daarin. Dus je kan moeilijk daar dieper op ingaan met een discussie. Dan wordt het vrij zwart-wit gesteld. Of je moet strenger straffen, of je moet een stop zetten op de vluchtelingen. En de achterliggende problematiek en processen, daar wordt eigenlijk niet naar gekeken. Nee, dus het is tijd eigenlijk voor de Zweedse regering om een soort reality check te doen. En hopen dat ze zo iedereen in het land kunnen helpen. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, ja. Joop Hermans vanuit Zweden, ik wil je enorm bedanken. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Fijne nacht, Rosa. Dankjewel. We vliegen door naar Spanje, want daar woont Amy Bouwman. Amy, nogmaals, goedenacht. Goedenacht. Nou, wij zitten hier aan het einde van de week van de Vergeten Kind. Dit gaat over de jeugdzorg. Maar hoe zit het met de jeugdzorg in Spanje? Hoe worden de probleemkinderen daar goed opgevangen? Ja, nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te beginnen uiteen te zetten dat, zoals we in Nederland de jeugdzorg als term, als overkoepelende term gebruiken voor alle zorg die aan kinderen wordt geboden, dat daar in Spanje niet echt een equivalent van is. Dus dat heeft eigenlijk als reden dat natuurlijk zijn er wel plekken waar hulp geboden wordt aan kinderen. Alleen is het veel minder of veel meer versnipperd. En dus in Nederland wordt dat door de gemeente, door de overheid verzorgd. En zijn er dan daarbinnen, is het ambulant of gedwongen. En in Spanje is dat niet door de overheid. Dus is er ook veel verschil tussen de autonome regio's. En waar zitten die verschillen dan in? Doordat Spanje is opgedeeld in autonome regio's, hè, zoals País Vasco, ja. Madrid, Catalonia, mm-hmm. Heeft ieder ook op zijn eigen manier, als het ware, die zorg ingericht. En daardoor heb je binnen Spanje best wel grote verschillen van hoe de jeugdhulp eruit ziet. Ja. En als we dan even kijken naar Catalonië, waar jij zelf woont, hoe ziet het er daar dan uit? Hoe wordt dan iemand opgevangen, bijvoorbeeld? Ja, nou ja, het is wel. We hebben het een keer gehad over de geestelijke gezondheidszorg in Spanje. En ook de zorg voor de jeugd is vergelijkbaar met hoe dat voor volwassenen gaat. Dus er is veel minder aanbod vanuit de overheid. Dus dat betekent dat degenen die hulp nodig hebben en die het kunnen betalen, vaak in de privésector hulp gaan zoeken. Ja. Dus dat is ook voor kinderen het geval. Maar daardoor krijg je natuurlijk ook dat degenen die dat niet kunnen betalen eigenlijk niet de zorg krijgen die ze wel nodig hebben. Nee, precies. En wat gebeurt daar dan mee? Die komen dan eigenlijk in een stukje vergetelheid te raken. Precies, dus er is een groep die wel zorg nodig zou hebben, maar die dat niet krijgt. Mm. En degene die voor de zorg vanuit de overheid in aanmerking komen, dat zijn dan vaak ook de meest schrijnende gevallen, de crisissituaties als het ware. Ja, precies. Dus als we het dan hebben bijvoorbeeld uit een kind die komt uit een probleemgezin en die kan niet meer wonen bij dit gezin, waar komen zij dan terecht? In Nederland maken ze steeds meer gebruik van pleeggezinnen. Zit het ook zo in Spanje? Nou, dus daarin laat Spanje, ik kan er niks anders van maken, blijft echt achter op de rest van Europa. Mm. Waar in het grootste deel van Europa je in de afgelopen jaren juist de trend hebt gezien dat van de instellingen kinderen eerder naar pleeggezinnen worden gebracht. En vanuit het idee dat je een kind beter dan in een andere gezinssituatie kan brengen dan in een instelling. En in Spanje zie je eigenlijk dat er nog heel weinig gebruik wordt gemaakt van pleeggezinnen. Dus om daar een voorbeeld van te geven, er worden jaarlijks 17.000 kinderen gedwongen uit huis geplaatst. En daarvan wordt 73% opgevangen in een centrum, tegenover 72% in een pleeggezin. Daarin blijft Spanje gewoon ontzettend achter. Ja, want je zei 72% in een pleeggezin, maar dat moet volgens mij 27% zijn. Oh, sorry, ja, 26% in pleeggezinnen, ja. Ja, dat is enorm. Ja. Want in wat voor opvangcentrum komen zij dan terecht als ze niet in de pleegzorg, terechtkomen? Ja, dus dat zijn jeugdinstellingen. Dus dan, daar kun je bij, althans, dat stel ik me er dan maar voor, dat je op een afdeling terechtkomt met andere kinderen die ook uit probleemgezinnen komen. Dus dan heb je een heel andere situatie. En dan heb je te maken met hulpverleners die op de afdeling werken. Nou ja, onder hulpverleners is vaak, die wisselen van diensten, die wisselen van banen. Dus veel minder stabiliteit. Ja. Dus in die zin minder wenselijk. Dus het is ook wel iets wat onder de aandacht is binnen Spanje. Dat dit moet veranderen. Ja, want hoe kan het dat Spanje hier zo op achterloopt? Dat heeft met meerdere factoren te maken. Ik heb ergens de hypothese gelezen dat het plaatsen in een instelling ook het minste organisatie vraagt. Dus het is financieel duurder, het is kostbaarder. Het is alleen nodig dat je het kind uit de crisissituatie haalt. En daarna is er minder organisatie nodig. in vergelijking met een uithuisplaatsing in een pleeggezin. Dus ja. Als je gaat werken met pleeggezinnen, is het belangrijk dat je dat monitort, dat je op zoek gaat, dat je mensen economisch ook ondersteuning biedt, maar ook educatief ondersteuning biedt. Ja, en daar is Spanje gewoon niet zo goed in. Nee, daar zijn ze nog niet in ieder geval. Daar zijn ze nu nog niet, nee. Nee, dan is het ook belangrijk voor pleeggezinnen dat zij überhaupt geld krijgen ook vanuit de jeugdzorg om die kinderen goed te kunnen opvoeden of te ondersteunen. Is daar sprake van als je een pleeggezin hebt in Spanje? Ik geloof wel dat er dan iets van ondersteuning of ja, dat je natuurlijk een financiële bijdrage vanuit de overheid kunt krijgen, maar dat allemaal heel minimaal is. Dus dat is ook inderdaad een van de redenen dat dat nu weinig gedaan wordt. Dat er is gewoon geen goede begeleiding voor pleeggezinnen. Nee. Heb je het idee dat ze het proberen te verbeteren? Want er wordt over gepraat dat het beter moet. Gaat dat ook echt gebeuren, denk je zelf? De jeugdzorg in het algemeen is wel echt staat echt op de politieke agenda. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over de zorg voor ook bijvoorbeeld voor de mentale welzijn voor kinderen en de jeugd. Precies, dus dat eigenlijk psychische hulp beschikbaarder moet worden. Ja. Er zijn ook wel campagnes gericht op het laten toenemen van pleegzorg vanuit pleeggezinnen. Maar dat heeft iets minder de aandacht in vergelijking daarmee. Ja. Dus dat moet nog even meer op de agenda komen. Want als we dan heel even inzoomen op die plannen die ze hebben om de jeugdzorg verder te verbeteren. Want er is een toename aan het de mentale gezondheid van jongeren gaat achteruit in Spanje. Daar is nu een plan voor aangenomen. Plan de Acción Salud Mental. Ik denk dat jij hem maar beter kan uitspreken. Wat voor plan is dit precies? Ja, Plan de Acción en Salud Mental. Een actieplan voor de geestelijke gezondheid. Het klopt wat je zegt. En dat, volgens mij is dat ook in lijn met wat je ook in andere landen ziet. Dat jongeren meer psychische diagnoses hebben. Dus nou ja, daar zou je uit kunnen concluderen dat het slechter gaat. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er vaker gediagnosticeerd wordt. Mm-hmm. Maar in elk geval is dit, wat ik net al zei, is dit wel echt op de politieke agenda. En dit plan, dat moet worden uitgevoerd in 2022 tot en met 2024. Daar wordt 100 miljoen euro in geïnvesteerd. Wow. En onderdeel van dit plan is bijvoorbeeld het invoeren van een suïcidelijn. In Nederland hebben we dat al heel lang. 113 online. Ja, precies. De zelfmoordpreventielijn. Precies. En nou ja, in Spanje is dit dus pas heel recent uitgevoerd. Wat mij echt verbaasde. Want zolang ik al als psycholoog werkte in Nederland, is die zelfmoordlijn er al. Mm-hmm. En in Spanje is dat pas nu aan de gang. Yeah. In de 5 maanden dat het is opgericht, zijn er al 55.000 telefoontjes gepleegd. Jeetje. Dus onderdeel van dat grotere plan is ook om dit uit te breiden met een chatlijn. En dat zal zeker effectief zijn in het voorkomen van suïcide. Mm-hmm. Daarnaast is er ook meer aandacht voor het opleiden van goede professionals. Meer aandacht voor het welzijn van jongeren op scholen. En ook het doen van meer onderzoek naar het welzijn van jongeren. Ja. Dus het ziet er naar uit dat dit allemaal een stuk beter gaat worden in de toekomst. Precies, het klinkt veelbelovend. Het klinkt inderdaad veelbelovend. Nou, laten we hopen dat dan uiteindelijk de opvang voor kinderen uit een probleemsituatie ook beter wordt in Spanje. Maar dat gaan we allemaal in de gaten houden. Voor nu wil ik heel erg bedanken Amy Bouwman vanuit Spanje. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Een fijne nacht. Dankjewel. Leu meu destino. Eu sou sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio as mensagens zodiacal e o realejo diz que eu Manha van Simone vanuit het prachtige Brazilië. De wereld van Pien en Vara. In de de glooiende heuvels van Beverly Hills gebeuren de grootste schandalen. Welke sterren kunnen elkaar niet meer uitstaan? En wie heeft er een sappige affaire? En wiens carrière staat er deze maand op de tocht? Ik ga erover in gesprek met de grootste roddelkoning van de wereld van BNNVARA. Namelijk Raymond Kranenburg. Hoi Rosa, Wilma hier. Sorry, excuus. Ik wilde een heel groot applaus geven. Raymond, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Komt-ie. Woehoe. Nou, de grootste roddelkoning van de wereld van BNNVARA. Daar ben je dan, Raymond. Een hele goede middag. Ja, goedemiddag, Rosa. Ja, er is weer genoeg gebeurd in de wereld van de sterren. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. En we beginnen vandaag bij Taylor Swift, want haar kaartjes gingen letterlijk als zoete broodjes over de toonbank. Maar toch is daar nu veel gedoe rondomheen. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, nou ja, goed. Taylor Swift kondigde dus haar concertreeks aan. En dan kon je je tickets kopen bij Ticketmaster online. En er waren een hele hoop Swifties die codes hadden bemachtigd, zodat ze zeker een kaartje konden kopen. En er waren mensen met wachtrijen en zo. En toen klapte de hele website uit elkaar en niemand kreeg meer een kaartje. En uiteindelijk heeft Live Nation/Ticketmaster, want dat is het bedrijf dat het regelt, heeft gezegd, nou, dan stoppen we de verkoop en aan het publiek. En ja, nu zijn er dus alleen maar kaarten verkocht aan groothandelaren. Want iedereen zag opeens kaartjes voor Taylor Swift verschijnen op doorverkoopwebsites. Voor hele hoge prijzen, denk ik dan. Voor hele hoge prijzen. Dus ja, uiteindelijk, kijk, Live Nation en Ticketmaster zijn samengegaan. Dat was de concertorganisator en management. En de ticketverkooporganisatie, waar de twee bedrijven, is nu één. Dus ja, die spelen allemaal onder één hoedje. En nu is er dus in het congres, in de Senaat zijn er hoorzittingen geweest. Waarin dus Taylor Swift regelmatig benoemd werd. Ja, laten we daar even naar gaan luisteren, want dat is best grappig. Ticketmaster ought to look in the mirror and say, I'm the problem. It's me. A purchaser of a ticket, being able to sell it to someone else. I think it's a nightmare dressed like a daydream. With Senator Klobuchar as chair, to be honest, I had hoped as of a few months ago to get the gavel back. But once again, she's chair captain and I'm on the bleachers. So I have to throw out, in deference to my daughter, Eliza, one more Taylor Swift quote. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? That's all I've got to say. Thank you. Ja, fantastisch vind ik dit voor de grote Taylor Swift-fans onder ons. Die hebben vast al die quotes allemaal goed herkend. Wat is jouw favoriete Taylor Swift-quote, Raymond? Toch wel de look in the mirror en I'm the problem, it's me. Ja, precies. Dat is toch wel degene waar ik het meeste waarde aan hecht. Ja. Nee, maar goed, er was dus de mensen van Ticketmaster, die werden daar dus verhoord. En die zeiden ook van ja, maar dit is wel goed en dit en dat. En ja, de Senaat die is aan het praten, die denken dat ze een monopoly hebben op het verhaal. En dat mag niet in Amerika, er zijn wetten tegen. En het idee gaat om het bedrijf op te breken. Wat Jeetje. Wel vaker gebeurd is. Oké, gaat dat echt gebeuren, denk je? Twee bedrijven weer. De kans is er wel, ja, absoluut wel. Want zij zijn eigenlijk de enige die grote concerten organiseren en de kaartjes daarvoor verkopen. Mm-hmm. Mensen, de artiesten, er was ook een wat minder bekende artiest. En die zei ook van ja, ik kom nergens door, want alles wordt georganiseerd door Live Nation/Ticketmaster. En het lijkt er gewoon op dat zelfs artiesten kunnen nergens anders naartoe. Het publiek kan nergens anders naartoe dan naar dat ene bedrijf. En zij bepalen dus gewoon alle regeltjes. Ja, en dat mag dus niet hier in de VS. Nee, precies. De monopolie is te groot. Nou, we gaan kijken hoe dat uiteindelijk gaat aflopen. Dan gaan we door naar verdrietig nieuws. Want de dochter van de King of Rock and Roll is overleden. Namelijk Lisa Marie Presley. Ze overleed op 54-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Wat voor vrouw was zij? Toch wel iemand met een heel problematisch leven. Haar vader overleed natuurlijk heel erg jong. Toen ze nog heel erg jong was. Ze had altijd alles. Ze was echt in het testament van haar vader geschreven. Want ze krijgt gewoon alles en mag doen wat ze wil. Gedroeg zich ook zo. Was echt een probleemkind. De moeder heeft een aantal keer... hoe zeg je dat, heel triest, echt een heel donker leven. Nooit mee willen gaan met wat geaccepteerd is of wat you know, gewenst is op een bepaald moment in een situatie. En dan wordt dat toch heel moeilijk. En altijd ruzie met de moeder, dat was ook nog steeds. Nu was dat gebroeieerd. En iedereen stond er ook van te kijken dat ze bij de Golden Globes aan dezelfde tafel zaten bijvoorbeeld. Oh wow, dat was dus, al een lange strijd tussen die twee. Ja, precies. En daarnaast heeft ze ook heel veel problemen gehad met alcohol en drugs. Drie huwelijken, waaronder het bekende huwelijk met Michael Jackson natuurlijk en Nicolas Cage, wat 107 dagen duurde. Dus echt een problematisch leven. En uiteindelijk, het leek erop dat ze het weer goed kreeg. Maar bij de Golden Globes zag je ook, er stond gewoon iemand die helemaal onder invloed was van wie weet wat. En ik zag het interview live en ik zeg tegen mijn vrouw, die is een beetje van het padje. En ze stond echt te wankelen en zo. En mensen hadden ook zoiets van wauw. En wat is het, 5 dagen later was ze overleden. Ja, precies, 5 dagen later inderdaad. Want deze hartstilstand, komt dat door een overvloed aan drugs en alcohol in haar leven? Nou, ja en nee. Ze heeft natuurlijk heel veel gebruikt en is daardoor gewoon wat zwakker dan mensen die dat niet doen. Maar ze heeft ook, ze vond dat ze te veel woog en heeft dus de Golden award season komt eraan, of is bezig, zeg maar. Mm-hmm. En omdat de movie Elvis heel erg veel genomineerd is, moet zij bij al die dingen opdraven en wilde ze dus er goed uitzien. En is er iets van, wat was het, 54 pond, dus zeg maar zo'n 20 kilo afgevallen in 2 maanden. Jeetje. Met allerlei kuurtjes en dingetjes. En dat heeft er ook niet aan bijgedragen. Dus nee. Mensen denken dat het een gedeelte afslankmiddelen zijn en een gedeelte toch opiaten. Ja. Wat triest. Wat triest. En dan over deze, dan is haar drama eigenlijk nog niet klaar, want ze heeft op het einde maar liefst 3 levensverzekeringen afgesloten. Waarom heeft ze dat gedaan? Ja, ik denk toch dat ze het een beetje zag aankomen. Het is, ze wilde gewoon zorgen dat haar kinderen veilig waren. Ze had zeg maar zo'n 100 miljoen geërfd. En daar is ze in 25 jaar doorheen gegaan. En dan denk je, goh, dat is best een hoop geld. Ja, maar aan de andere kant, als je kijkt hoe ze leeft, en dan 4 miljoen per jaar, als je verder geen inkomsten hebt, dan is dat toch, weet je, je leeft toch het leven van een ster zonder dat je iets binnenbrengt. Dus natuurlijk past wel dingen binnen. En Graceland bracht ook geld op wat zij ook verdiende. Maar ja, ze zat op zwart zaad. Ze had leningen en dergelijke. Ik geloof dat ze 10 miljoen schuld had. En uiteindelijk zouden er 35 miljoen over zijn in levensverzekeringen voor de kinderen. En nu, omdat de moeder die zegt nu van ja, maar bepaalde documenten zijn veranderd een aantal jaar geleden en dat klopt niet. En die gaat waarschijnlijk een strijd beginnen tussen de dochter, de oudste dochter van Lisa Marie Presley. Die, ik geloof dat ze, is ze al 18, ik weet niet of ze al volwassen is of niet. Maar die krijgt een deel en ze heeft een tweeling en die zijn nog minderjarig. En Lisa, de moeder natuurlijk, Priscilla Presley, die wil graag dat zij dat geld beheert en daar natuurlijk voor betaald wordt. Want zo gaat dat natuurlijk. Priscilla Presley verdient eigenlijk ook alleen maar aan Graceland en verder niks. Ja, precies. Nou, we gaan kijken hoe dat afloopt. Dan, je had het er net al heel even over. Award season komt eraan, is eigenlijk al begonnen. De Golden Globes zijn in januari uitgereikt. Wat waren daar de hoogtepunten? Lisa Marie Presley, die niet op de benen kon staan, was een hoogtepunt. Het feit dat ze met haar moeder aan de tafel zat en dat Elvis de beste acteur kreeg. Het is echt wel een hele goede film. Met Austin Butler. Het is echt gewoon Elvis. Ja, Austin Butler. Dus die heeft beste acteur gewonnen. Ook wel grappig. De beste film en beste regie gingen naar een film over Steven Spielberg. Gemaakt door Steven Spielberg. Geregisseerd door Steven Spielberg. Wauw. Dat was wel leuk. Dus die heeft een film gekregen. En twee awards gingen naar The Banshees of Inisherin. Een Ierse film over de Ierland tijdens de Ierse burgeroorlog. Of de Ierse opstand of zo. Tegen de Engelsen. En die heeft dus ook 2 prijzen gewonnen. Waarin Colin Farrell dus wel een hele goede rol speelt. En die maakt dus ook kans bij de Oscars weer. Oké, spannend. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar morgen zijn de Grammys, de grote muziekprijzen in Amerika. Wie zijn de grote genomineerden? Wie zijn de kanshebbers? Beyoncé is ongelooflijk genomineerd. Die heeft 9 nominaties. Is de grootste degene met de meeste nominaties. Kendrick Lamar heeft er 8. Adele en Brandi Carlile 7. En dan 6 zijn er voor Harry Styles, DJ Khaled, Future en nog een zootje producers. En er is ook voor de nieuwe artiest is een 22-jarig TikTok-sterretje, Samara Joy. Dat vond ik toch ook wel interessant om even te melden, dat die gedaan is. Dat wordt denk ik ook wel een trend als TikTok-sterren nu ook Grammys gaan winnen of genomineerd worden voor... Ja, nou ja, goed, als ze muziek uitbrengen. De Grammys hebben ook 91 categorieën. Dus kijk, de kans dat je wint als je een beetje muziek maakt... is redelijk groot. Weet je wel. Maar, ja, maar goed, daarom zie je ook heel veel mensen altijd weglopen met 7 Grammys. Weet je wel. En dan denk je van, ja, dan is het voor beste producer achter de schermen die dit knopje aanraakte. Dan denk je, ja, oké, okay, goede prijs. Ja, maar iedereen verdient toch een beetje waardering uiteindelijk. Nee, natuurlijk wel. En daar zijn ook, het lijkt ook wel een beetje dat de Grammys dat is. De Oscars begonnen dat ook een beetje te lijken. Die begonnen ook steeds meer uit te breiden. Maar dat hebben ze een beetje ingebonden weer. Ja. Maar ja, de Grammys, daar zijn er wel een heleboel van. Precies. Nog iets anders belangrijks voor de Grammys en eigenlijk voor elke awardshow. Dat zijn de outfits op de rode loper. Van wie verwacht jij een hele indrukwekkende outfit? Nou, we kunnen niet wachten op Doja Cat. Natuurlijk. Ja. Ze staat zeker bekend om opvallende kleding. Ik geloof dat ze, wat was het, bij de MoMA's of zo, was ze helemaal in het rood met kristallen en zo. Ja. Dat zag er echt niet uit. Ze had een tijdje geleden ook een soort leraar Engels pakje aan. En dat was ze helemaal in het goud. Weet je wel, zo'n tweed pakje. Mm-hmm. Ze heeft ooit eens een keer een worm gedragen. Kippenpootschoenen bij de VMA's. Dit was ook wel lachen. Een van haar favoriete pakjes is een Victor en Rolf outfit. Kijk eens aan, van Nederlandse bodem. Ja, precies. Dus dat is mooi. En ze zei zelf dat voor de Grammy zei ze dat het brutalist wordt. Brutalist. Dus, nou, wacht er maar even af. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat betekenen. Ja, ik verder ook nog niet. We kijken wel even. Maar daar kijkt iedereen naar uit. Precies, dat is dus morgen voor ons later vandaag. In maart, mm-hmm, tot slot van de award season zijn de Oscars. Wie zijn de grote genomineerden dit jaar? Ja, toch wel eigenlijk uit de onverwachte hoek. Everything, Everywhere, All at Once. Ik moet hem zelf nog kijken. Ik heb hem hier staan op mijn mediacenter. Dus ik ga hem binnenkort kijken. Mm-hmm. Die hebben geloof ik 11 nominaties. Ja, maar ook hele bijzondere. Ja. Is het een goede film? Het is fantastisch. Bizar, maar heel goed, ja. Oké, nou, ik hou van bizarre films, dus ik kan niet wachten tot ik hem zie. De eerste Aziatische vrouw is genomineerd voor beste actrice. Dus dat is ook wel mooi. Is dat nog nooit eerder gebeurd bij de Oscars? Nee. Wow. Nee, niet voor beste actrice. Dat is goed. Dus dat is een eerste. Dus we denken ook wel dat ze gaat winnen. Ja, want zij heeft ook al een Golden Globe gewonnen, toch? Met deze rol. Ja, precies. En dat zijn toch vaak wel de voorlopers. Je kan wel een beetje kijken naar de Globes, wat de Oscars gaan doen. Daar lijkt het allemaal een beetje wel op, ja. Dus, nou en dan ook eentje die je niet, waar je niet heel veel van gehoord hebt hier in de VS. All Quiet on the Western Front. Een Duitsstalige film op Netflix. Nou, Amerikanen zijn niet zo van ondertitelingen, dus ik moet hem zelf nog kijken. Ja. En dat staat ook binnenkort op het lijstje. Oké, nou spannend. Dat verwacht je nog een groot Will Smith debakel? Ik denk wel is de host eigenlijk? Is het Jimmy Kimmel dit jaar? Maar goed, ik denk dat er wel een grap gemaakt gaat worden over Will Smith natuurlijk. Ik denk niet dat hij er zelf is. Mocht hij, hij is niet genomineerd ook. Maar ja, nee, ik denk niet dat Will Smith gaat komen. Maar ja, je kan er niet omheen natuurlijk. Daar moet iets over gezegd worden. Ja, en er moet natuurlijk ook een beetje drama bij, hè? Bij de Oscars. Ja, toch wel. Ja, dat kan niet zonder drama. Nee, geen enkele awardshow trouwens. Precies, dat hoort er allemaal bij. Voor zover de awardshows, dan gaan we nog even door met Young Gravy. Ik denk niet dat veel mensen hem kennen. Kun je een beetje uitleggen wie deze man is? Ja, hij is een blanke rapper. Maakt redelijk swingende muziek. Wat zeg je? Ja, witte rapper. Bekend op TikTok. Okay. Sorry. Ja, voornamelijk op TikTok. En is het een probleem? Hij wordt aangeklaagd door Rick Astley. Want hij heeft Never Gonna Give You Up heeft hij gesampled. Ja, laten we even een stukje luisteren. Oh ja. Ja, ja. Never let you down, baby. Hey, with your baby mama at the crib and blowing back out. Shorty Filipino and she call me Manny Pacquiao. Alley oop without the hoop, they call me Jerry Stackhouse. Dazing out in public, but your mama made me snap out. Okay, Never Gonna Give You Up in een heel modern jasje. Maar Rick Astley is hier niet blij mee. Nee, nee, precies. Want hij heeft wel betaald voor de muziek, maar niet voor Rick Astley's stem. Okay. En wat er dus gebeurd is, is hij heeft iemand ingehuurd die heel erg klinkt als Rick Astley. En die heeft hij het laten inzingen. En nu is Rick Astley dus boos van ja, maar het klinkt wel heel erg veel als mij. En ja, ik vind het een heel grappig verhaal. Want je denkt van, ja, maar het gaat dus apart. De muziek en de stem worden dus klaarblijkelijk apart als licentie uitgegeven. En Young Gravy heeft niet betaald. Nou zal hij er wel genoeg verdiend aan hebben. En zal er wel een settlement komen uiteindelijk. Ja. Maar ja, nee, toch wel even grappig om te noemen. Hij mag toch, als de stem toch niet die van hem is, mag je er toch niet gebruiken als het erg op diegene lijkt? Dat is de vraag dus. En we gaan kijken wat de rechter daarvan vindt. Nou, we gaan het allemaal kijken wat er inderdaad gaat gebeuren tussen Rick Astley en Young Gravy. Dan tot slot wil ik het toch nog heel even hebben over Britney Spears. Want daar is ook weer nieuws over. Free Britney fans maakten zich namelijk zorgen. Je zou denken, zet vrij, alles is oké. Maar toch was er iets aan de hand. Wat was dat? Nou ja, goed, de Free Britney fans houden natuurlijk haar sociale media, voornamelijk dan Instagram en TikTok, goed in de gaten om te kijken of ze aanwijzingen zien dat er toch nog iets mis is met Britney, met Britney Spears. Want ja, je weet het niet, er kan een macht nog zijn die dat zorgt dat Britney niet zegt dat ze daadwerkelijk echt onder whatever. In ieder geval, wat, Britney Spears heeft dus op een gegeven moment afgelopen, wat is het, 2 weken geleden, haalden ze haar Instagram offline. En dat doet ze wel eens vaker. Ik heb wel eens vaker gezien dat celebrities dat doen. Ik weet niet precies waarom. Maar de Free Britney fans die waren helemaal gestrest uit. En die gingen dus de politie bellen. En die hebben dus de Ventura politie gebeld. Want dat is de regio, de gemeente waar Britney dus woont op dit moment. Of ze even wilde langsgaan. Je kan dus bellen als ik denk, nou, het gaat niet goed met mijn buurvrouw. Kan ik een welfare check laten doen? En dan komt de politie langs en dan kloppen ze even aan de deur en zeggen ze, hey, is het goed? We zijn gebeld. En dat deden ze dus nu ook bij Britney Spears. Nou, is dat aan de ene kant, zou je denken, nou, toch aardig dat ze zich zorgen maken. Sympathiek, ja. Maar wat, ja, precies. Maar wat ze dus gedaan hadden, was dat ze dus, het was onder leiding van een of andere Canadese zelfbenoemde roddeljournalist, een beetje de Canadese Raymond Kranenburg, ja. Die die was samen met 2 andere Britney-fans, waren ze helemaal gestrest. En hebben ze dus de opnames, het telefoongesprek met de politie opgenomen. En het online gezet. En zegt van, wij waren degene die Britney gered hadden en dit en dat. Ja, en Britney was gewoon boos. Die had zoiets van, ja, ik heb mijn Instagram offline gehaald, zo. Laat me gewoon met rust. Ja, ja, precies. Dus eigenlijk een beetje een vreemd verhaal. En dan denk je toch van, ja, weet je, dat soort mensen maken zich misschien zorgen, maar ik vind dat toch wel dat het aangepakt moet worden. Je mag toch ook een beetje privéleven hebben. Het is aardig wat ze gedaan hebben voor, maar het houdt een keer op natuurlijk. Het is aardig, ja. Maar is het met de goede bijbedoelingen? Dat is natuurlijk maar de vraag. Of gaat dit allemaal om wat extra aandacht en bekendheid? Het leek om extra aandacht. Ja, precies. Nou, hopelijk laten de mensen nu Britney alleen en ook helemaal free lekker haar eigen vrije leven leiden. Voor nu wil ik je heel erg bedanken, de grootste roddelkoning van de wereld, van Bienenvaren, Raymond Kranenburg. Ik heel erg bedankt en hopelijk volgende maand kom je terug met nog zo'n update en een eigen jingle. Ja, nee, dan ik kan er niet op wachten. Helemaal goed. Heel erg bedankt en ik spreek je snel weer. Ik spreek je snel. Hoi, hoi. Oké, hoi, hoi. De wereld van BNNVARA. En dit was alweer het eerste uur van de wereld van BNNVARA van zondag 5 februari. Ik heb jou ook gevraagd om te laten weten waar jij zit te luisteren. En dat hebben mensen gelukkig genoeg gedaan. Zo zit Wilbert, die zegt, hoi Rosa, ik luister in Zevenaar. Groetjes. Jeroen zegt, goedemorgen Rosa, ik luister weer mee in Brunei. Leuk dat je erbij bent, Jeroen. En Igor Visser zegt, Heerenveen Noord, daar luister ik naar jou met veel plezier en interesse. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Dan hebben we nog een heel leuk berichtje van Max. Die zegt, goedemorgen Rosa, hier een bericht vanuit Zuid-Frankrijk. Ognac-Laval. Wij wonen hier al meer dan 8 jaar en hebben het erg naar ons zin. Ik ben net wakker geworden van zeer harde wind en vallende materialen. Deze wind heet de Mistral, dat is stormachtig wind uit het noorden. Er zijn vele materialen in de tuin omgewaaid en de kracht van de wind is vandaag ongeveer 80 km per uur. Met uitschieters tot 120 km per uur. Nou, Max, ik wens je heel veel succes met dit ongelooflijk slechte weer en ik hoop dat je niet wegwaait. Zometeen na de klok van 2 uur ben ik weer terug en dan ga ik het met onder andere Brazilië, China en Dominica hebben over de natuurrampen daar. Dat allemaal straks. Nu eerst hoor je het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 2 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen aangehouden die had gedreigd met een schietpartij op een school in Rijswijk. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een e-mail waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten en verbrand zouden worden. De jongen schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. Hij stuurde er ook foto's bij met dozen van vuurwapens. De school in Rijswijk schakelde daarop de politie in en die pakte de jongen vervolgens op. Of die daadwerkelijk vuurwapens had, is niet duidelijk. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon, maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon de afgelopen avond neer toen die boven de Atlantische Oceaan hing. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er precies in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. Bewijs in de zaak van Natalie Holloway, dat groots werd aangekondigd, blijkt nep te zijn. Een Amerikaanse televisiepresentator had via sociale media bekendgemaakt dat ze informatie had die de vermissing zou kunnen oplossen. Maar volgens het OM van Aruba is ze opgelicht. De journaliste kreeg kleding opgestuurd dat niet van Holloway bleek te zijn. En ook toegestuurde foto's waren nep. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen 2 mensen om het leven. De bewoonster van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. Het weer, het is overal bewolkt en af en toe valt wat regen bij 1 graad of 7. In de ochtend wordt het droog en schijnt af en toe de zon. In de middag wordt het dan maximaal 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van PNNVARA. En we gaan het hebben over natuurrampen. Want precies 70 jaar geleden werd Nederland geraakt door een van de grootste natuurrampen die ons land ooit gezien heeft. Bijna 2000 mensen kwamen hierbij om het leven. Welke natuurrampen hebben grote invloed gehad op andere landen? Ik ga daarover in gesprek met correspondenten vanuit China, Brazilië en Dominica. En jij kan ook nog steeds van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Mika te weten te luisteren vanuit Schiermonnikoog, Tanja vanuit Ecuador en Jackie luistert mee in Lyon. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon en ook kun je altijd een voice-appje achterlaten. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van de tweede uur. En we beginnen in Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede middag of avond voor jou. Ja, avond hier. Hallo Rosa, en voor jou ook goedenacht. Dankjewel. In Brazilië zijn de Eerste en Tweede Kamer geïnstalleerd. Hoe zien de Eerste en Tweede Kamer eruit in Brazilië? Ja, het is een beetje vergelijkbaar met Nederland. Hè. Dus de Eerste Kamer is, dat noemen we hier de Senaat, hè, de Senadors. Dat zijn in feite afgevaardigden van de verschillende staten. Nou, jullie hebben in Nederland zijn dat eigenlijk afgevaardigden van de provinciale staten. Hier mag elke staat 3 mensen afvaardigen naar de Senaat. We hebben 26 staten plus een district of federaal. Dus dat zijn er 27. Dus totaal heeft de Senaat 81 leden. En die worden voor 8 jaar gekozen. Okay. En nu zijn er dus 1/3 is nu gekozen, want 2/3 mocht blijven zitten. Dus er zijn er 27 nieuwe zijn geïnstalleerd. En wat heeft het voor invloed op nu de regering van Lula dat maar 1/3 is vervangen? Maakt dat nog wat uit voor hem? Nou, niet zo heel veel. Kijk, je ziet dat over het algemeen de verkiezingen zijn wel redelijk naar rechts gegaan. Hè. We hebben wat meer vertegenwoordigers uit de rechtse partijen zitten. Maar goed, de voorzitter is blijven zitten, die is herkozen. Mm-hmm. Dat is Rodrigo Pacheco en dat is toch wel iemand die aan Lula zijn kant staat. Dus het wordt hier gezien dat die verkiezingen van met name van die Rodrigo Pacheco wordt gezien als een overwinning voor Lula. Hè. Dus dat is de Senaat. Misschien is het ook wel leuk om van die 27 mensen die dus gekozen zijn er eigenlijk 5 herkozen. En bij die herkozen zit ook een bekende voor ons, want dat is Romario. En misschien als voetbalfans kennen we misschien Romario nog. Die heeft bij PSV gevoetbald. Kijk eens aan. En Romario heeft in 94 is die wereldkampioen geworden in Brazilië. Heeft in een wedstrijd tegen Nederland in de kwartfinale, was het 3-2 voor Brazilië, heeft hij gescoord. Dus Romario zit weer in de Senaat. Dus weer senador, zoals we zouden zeggen. Ja. Dus daar is Brazilië heel blij mee dat hij daar zit. Ja, hij is nog heel populair. Ja. Hij woont in Rio, dus hij is de man van Rio. Hè? Want van elke staat is natuurlijk één senador nu gekozen. Hè? Omdat er maar 27 zijn. En ja, hij is de afgevaardigde voor Rio. Misschien ook wel leuk om te melden dat de afgevaardigde van São Paulo is Marcos Pontes. En dat is de eerste Braziliaanse astronaut. En dus als je één keer in de ruimte hebt gezeten, maak je ook kans om in de Senaat te komen. En voor Paraná is de senador is Sergio Moro. En dat is de rechter die in feite Lula in de gevangenis heeft gezet. Okay. Dus dan kunnen we ook wel nagaan dat daar ook best wel... die zal ook wel heel goed de huidige president in de gaten gaan houden de komende tijd. Nou, spannend. Ik ben benieuwd of dat... Oh, daar is nog meer. Sorry. Ja, de Tweede Kamer hebben we natuurlijk nog. Hè. Dat zijn de gedeputeerden. Ja, en dat zijn er 513, dus dat zijn er veel meer. Dat is niet evenredig naar staat, dat is afhankelijk van de bevolking. São Paulo heeft de grootste bevolkingsdichtheid hier binnen de staat, heeft 70 afgevaardigden. En de kleinere staten, die hebben er maar 8. En daarvan zijn er 294 herkozen, dus bijna 60%. Komt opnieuw in de Kamer, zat er al. Dus het is ook zoals hier, als je eenmaal in de Tweede Kamer zit, in onze Tweede Kamer, ja, dan blijven mensen wel heel vast aan een stoeltje zitten. Dus dat is ook wel frappant. En hier ook de zittende president, Arthur Lira, is herkozen. Dus voor Lula is er nog geen veldje aan de lucht hier. Oké, nou dat ziet er goed uit voor hem. We gaan kijken of dat ook goede uitwerking heeft op de politiek in Brazilië de komende tijd. Ja, zeker. We gaan zien. Dankjewel, Frank de Meijer. En ik spreek je zo meteen over de natuurrampen in Brazilië. Tot zo. Ja, tot zo. Tot zo. Dan vlieg ik door naar China, want daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, een hele goede morgen. Goedemorgen. Het Chinese nieuwjaar is eigenlijk tot een einde gekomen. De laatste dag dat het wordt gevierd, dat was vandaag. Dat is vandaag eigenlijk. Hoe ziet deze dag eruit in vandaag, China? Ja. Het is de laatste dag eigenlijk dat, zeg maar, als het kan, dat familie bij elkaar komt. Dat ze speciaal eten, vuurwerk afsteken. Het is ook de dag dat het volle maan is. Dus dat, dat eten staat daar een beetje in verband mee. Mm. Ze eten rijstballetjes met een soort van zoete pasta erin. Een soort van sesampasta. Oh ja. En, is dat lekker? Ja. Ja, 1 of 2. Dan is het weer genoeg. Voor mij wel, ja. Ja. Dus maar een dag vol tradities. Wat is jouw lievelingstraditie aan deze dag? Nou, dit jaar gaat hij een beetje aan mij voorbij eigenlijk. Maar het is eigenlijk het eind. Dus het is, zeg maar, die 15 dagen waarin er allerlei tradities zijn, allerlei dingen gevierd worden. Nu is het weer een beetje van, oké, iedereen weer aan het werk. Het is weer het normale leven begint. En het is ook het begin van de lente. Dus daar kijk ik wel naar uit eigenlijk. Dat snap ik inderdaad. Ik heb de lange winter wel gehad nu. Ja, de strenge maatregelen zijn natuurlijk in China nu voorbij. Voor de COVID-maatregelen heb ik het dan over. Heeft het veel invloed gehad op hoe het Chinees nieuwjaar werd gevierd? Heb je daar een groot verschil in gemerkt? Zijn mensen er extra op uitgegaan? Ja, nou, het is voornamelijk dat families weer eindelijk bij elkaar kunnen komen dit jaar. Dus dat is echt, na 3 jaar dat er ook binnenlands heel weinig gereisd kon worden eigenlijk. En dat mensen ook bang waren om te reizen. Nu zijn echt alle families, echt miljoenen mensen zijn op pad gegaan om terug naar hun familie te gaan, zeg maar. Naar het dorp of stad waar ze vandaan komen. En grootse viering met voornamelijk met familie samen. Er werd natuurlijk ook wel, het was een week vrij, dus er werd veel gereisd. Ook wel voor plezier daarna. Maar dat is dit jaar was dat echt wel heel nog bijzonder. Meer. Dat mensen gewoon weer vrij waren om terug te gaan naar familie. Ja, dat snap ik. Hoe is het voor jou nu dat alle COVID-maatregelen zijn afgeschaft? Nou ja, het was voornamelijk heel bizar hoe het gebeurde. In december gingen echt van één extreem naar de ander. Dat zijn we in China ook wel gewend soms. Maar dit had ik eigenlijk niet verwacht. Dat het zo snel om zou slaan. En eigenlijk ook zonder enige voorbereiding. En dat heeft natuurlijk ook wel weer tot heel veel problemen geleid. Dat ineens wel heel veel mensen, echt gewoon hele families. Heel Beijing viel gewoon om binnen 2 weken. En ook natuurlijk relatief veel mensen overleden in 1 keer. Ja. Of binnen een aantal weken, zeg maar. Terwijl ze dat 3 jaar lang hebben proberen te voorkomen met die strenge maatregelen. Dus ja, die omslag was wel vrij onverwacht. Heel bizar, maar aan de andere kant ook wel heel welkom. Want nu, nu lijkt het gewoon wel alsof het niet. Ja, en nu is het gewoon weer helemaal normaal. Ik bedoel, overal moeten nog mondkapjes dragen. Maar ook dat zie je dat het vooral buiten de grote steden veel minder is. En iedereen is weer aan het werk en het restaurant zit er vol. Dus kun je een beetje terug naar hoe het. Ja, er wordt ook niet meer gecheckt. We hadden altijd een app die je echt overal altijd moest laten zien. En natuurlijk, we hadden dagelijks of om de 2-3 dagen COVID-test. Nou, ineens was dat gewoon echt gewoon zonder voorbereiding. Oh, okay, ineens, ik heb al 2 weken geen test hoeven doen. Dat is raar. Dat besefte ik dan ineens. Ja, precies. Dat is opeens een goede reality check. Dat opeens alles weer normaal is. Of tenminste, als voor in 2019. Ja. Het is ook wel. Het is wel ook een zware 1,5 maand geweest. Natuurlijk dat wel heel veel mensen ziek zijn geworden. Die piek die lijkt voorbij. Dus, gelukkig, laten we dat zo houden. Dat zou fijn zijn. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel, Mirjam Thieme vanuit China. En ik spreek jou zo meteen weer over natuurrampen in China. Tot zo. Tot zo. Ja. En tot slot vlieg ik door naar Dominica, want daar woont Marieke van Alsten. Marieke, een hele goede avond. Goede avond en goede nacht van jou, Rosa. Dankjewel. De laatste keer dat ik jou sprak, regende het enorm veel. En Dominica, is dit nog steeds zo? Nee, het is inmiddels droog geworden, maar het is heel koud. Nou ja, dat is natuurlijk relatief ten opzichte van Nederland. Maar voor hier is het echt. Wat is voor jou koud? S'nachts 21 graden. Oh, zo koud. Nee. Nee, ik snap dat het ook koud is. Normaal gesproken rond kerst is het de koelste periode, zeg maar. Dan is het s'nachts 19, 20, 21 graden. Maar in de zomer is het hier 28, 29 graden s'nachts. Dan is het verschil tussen overdag en s'nachts echt heel erg klein. Maar iedereen klaagt erover dat zegt, wie heeft de koelkast open laten staan? En kan iemand de vriezer dicht doen? En mensen, ik vind het heerlijk. Ik hoef geen airco aan en geen fan aan en zo. Maar het is uitzonderlijk lang koel 's nachts. Ja, heeft het is nog al de eerste week. Heeft het nog invloed op het land? Nee, ik denk op zich niet. Mensen zullen zich. Daar moet ik altijd enorm om lachen. Maar mensen gaan dan echt dikke jassen aan. En, terwijl ik denk, oh heerlijk, ik zweet een keer niet. En daar zitten ze met mutsen op, handschoenen aan. Ja, mensen doen echt jassen aan en dingen met lange mouwen. Dat ik echt, oh mensen, is gewoon fijn dat ik nu eens even niet transpireer op het moment dat ik één stap buiten de deur zet. Maar je merkt al wel overdag. Ik was van de week in de hoofdstad en dat ligt in een dal. Dus daar is het eigenlijk altijd best wel heet. En daar merk je al wel dat de zon alweer hoger staat en dat die toch echt al wel weer flink schijnt. Want na een kwartiertje buiten heb ik gestaan, dacht ik, oh, het is toch wel weer. Ik denk, toch maar even uitkijken, want ik had me niet ingesmeerd. Oh, jee. Dus je merkt wel dat het toch weer richting, dat heet hier ook de lente en de zomer. Ja, dus het wordt weer langzaam warmer. Sterkte. Ja. Ja, tijd om weer de waaier erbij te pakken. Voor jou. Inderdaad. Dankjewel, Marieke van Alsten. En we gaan het zo nog meer over het weer hebben. Want dan hebben we het ook over de ernstige orkanen die af en toe langskomen op Dominica. Helemaal goed. Dankjewel. En dan voor nu gaan we luisteren naar Nena. Als het doet meer weet. Ich kann nichts denken und ich kann nichts tun. Nena met Ohne Liebe bin ich nichts. De wereld van PNNVARA. En we gaan het hebben over natuurrampen. Want precies 70 jaar geleden werd Nederland getroffen door de watersnoodramp. En dat klonk toen zo. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. En onze buurman ponste op het raam en riep: komt eruit, want water komt over een dik. Landgenoten, wij staan allen vol ontzag tegenover het grote leed dat ons gehele volk trof. Ze zijn overvallen. Ze zijn allemaal gevonden in een pyjama. Ja, deze ramp is voor altijd onderdeel van ons collectieve geheugen en geschiedenis. Bijna 2000 mensen werden slachtoffer van een van de ergste natuurrampen van ons land. Maar welk extreem natuurgeweld is onderdeel van de geschiedenis in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten vanuit Brazilië, Dominica en China. En we beginnen eerst in Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo Rosa, en goedenacht. Brazilië is slachtoffer geworden van meerdere natuurrampen. En dat komt met name door Vale. En wat voor bedrijf is dat precies? Ja, Vale is een mijnbouwbedrijf. Het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld. Zij zijn onder andere bekend van de productie van ijzererts. Zij verschepen eigenlijk dagelijks ook grote hoeveelheden ijzererts naar de Rotterdamse haven. Daar hebben ze ook een overslagplaats. Dus op de Maasvlakte 2 zijn ze onder andere aanwezig. Mm-hmm. Ja, wij noemen dat hier dagbouw. Dat betekent dat men dus hier hoeft men geen niet diep de grond in om ijzererts te winnen. Dus dat kan eigenlijk bij een beetje afgave vind je al ijzererts. Dus daarom worden er zulke grote hoeveelheden ijzererts gewonnen. Alleen die ijzererts moet natuurlijk geconcentreerd worden. Dus die wordt ook wat uitgewassen. En daardoor ontstaat dus afvalwater waarin nog wat modder zit en dergelijke. En dat wordt in feite een grote plekken, grote meer wordt het eigenlijk opgeslagen. Dat zijn dan zogenaamde afwaterbassins, noemen ze dat. Nou, en daar zit een dijk omheen. En op 5 november 2015 is het misgegaan voor de eerste keer. Ja. Vale had een samenwerking met BHP, BHP Billiton. Dat is ook een heel groot mijnbouwbedrijf. Die had een joint venture. En die dam is doorgebroken. En die bij het plaatsje Mariana in Minas Gerais. Minas Gerais is een van de grootste staten van Brazilië. Dat betekent eigenlijk algemene mijnen, Minas Gerais. Daar vindt eigenlijk al die mijnbouw plaats. Daar is het plaatsje Mariana is overspoeld. Er zijn 12 doden gevallen. En ook de modder, de slurry, is ook terechtgekomen in de rivier Rio Doce. Heeft in feite naast de levens die voor mensen heeft gekost, heeft natuurlijk ook heel veel schade gedaan aan het milieu. Ja, en die precies. Schade is nog steeds niet hersteld. Ja, want ik denk dat het voor ons enorm moeilijk voor te stellen is hoe het is als er opeens je dorp wordt overlopen door vies water eigenlijk. Want je zei net al een beetje, wat voor gevolgen heeft dit allemaal voor de natuur gehad? Ja, heel erg. Natuurlijk is het leven is totaal uit de rivier weggehaald. Hè. Het is water, maar het is eigenlijk gewoon een modder. Hè. Het is niet alleen water, het is eigenlijk best wel een modderstroom. Ja, precies. Dat betekent dat je in feite gewoon elk toegang tot zuurstof haal je natuurlijk weg. Dus dat betekent, vissen zijn dood natuurlijk, ook de vogels, alles eromheen. Dat betekent mensen die ook afhankelijk waren daar in dat gebied van de visserij, ja, die zijn natuurlijk ook hun inkomsten kwijt. Ja. Dus het is nog steeds niet hersteld. En die modderstroom is doorgegaan in de rivieren en is zelfs in de Atlantische Oceaan terechtgekomen. Daar zag je dus ook beelden, zag je ook dat gewoon een hele bruine vlek was in de oceaan. Dus ook daar is zelfs nog schade toegebracht. Ja, dus de gevolgen zijn eigenlijk niet te bevatten. Dus want naast dat er de natuur heeft er een flinke lap van gekregen, 12 mensen zijn overleden. Maar het lijkt me ook dat de economie in zo'n dorp ook opeens instort. Mensen zijn opeens hun huizen kwijt. Hoe werd dat allemaal opgelost? Ja. Ja, er is in totaal toen 1,5 miljard is er aan schadevergoeding is er betaald. Om mensen dus inderdaad een nieuw huis te geven. Ja, ook een nieuw middel van bestaan. Dus het is wel afgekocht in feite door Vale. En je zou zeggen, nou goed, dan is het eindelijk een keer opgelost. Ja, en dan is het eindelijk opgelost. Nou, ze zullen daar toch wel van geleerd hebben, maar schijnbaar niet. Hè? Nee. Want goed, 3 jaar daarna was het weer raak. Ja, in 2019. Ja, in januari 2019. En Dat was een veel grotere ramp. Daar zijn totaal 272 mensen bij omgekomen. Er zijn heel lang heel veel mensen vermist gebleven. De cijfers liepen allemaal heel erg uiteen. Want daar is gewoon een heel dorp is weggevaagd. En ook, ja, het toeval is ook de kantine, of het cafetaria van het bedrijf Vardis stond net onderaan de dam die doorgebroken is. Het was een 86 meter hoge dam die doorgebroken is. En ja, ik heb daar beelden van gezien, want er stonden wat camera's bovenop op kranen en andere werktuigen. Ja, en je ziet gewoon dat het ineens, ja, dat gaat zo snel. Dus een grote moddergolf over die cafetaria terechtkomen. Dus onder die doden zitten ook heel veel mensen die dus voor Vardis zelf werkten. Jeetje, dat is dan nog wel extra heftig. En dat lijkt me dan een goede leerschool wel te zijn voor falen. Want hoe kan het nou weer dat dit weer opnieuw is gebeurd na zo'n grote ramp eerder? Ja, ze zeggen goed, ze hebben dus de plicht, hè, om wel de stand van die dam, hè, om te kijken of die dam nog wel bestand is. Maar er blijkt toen in die tijd gewoon heel veel regenval te zijn geweest. Dus er is gewoon het afvalmeer, daar moet normaal het water uitzakken. En eigenlijk in feite moet dat afval moet het eigenlijk gewoon vast worden. Nou, er is gewoon te veel water bijgekomen. Ook er is op die dam is natuurlijk te veel water in die dam gekomen. Daardoor is die dam is weker geworden. Er is te veel druk gekomen vanuit het meer. Ja, en daardoor zijn er de scheuren ontstaan. En dus ineens is die doorgebroken. Er zou op gemeten zijn. Ja, er is zelfs een beursgenoteerd bedrijf uit Nederland is daar zelfs bij betrokken geweest. En daar is nog steeds een onderzoek tegen gaande. Om te zeggen, ja, luister jongen, jullie hadden gezegd dat het allemaal wel veilig was. Ja. Dus het is, ik zeg niet een perfect storm, maar ja, er kwamen een aantal dingen bij elkaar. Nu heeft Vali nog 30 van soortgelijke opslagplaatsen. 30 soortgelijke opslagplaatsen. Worden deze nu extra goed gecontroleerd? Ja, er wordt wel extra goed gecontroleerd. Dus er wordt ook gewoon veel meer ook met satellietbeelden wordt gewerkt. Want je kunt ook tegenwoordig met moderne technologie kun je ook al heel snel een klein beetje verandering in de oppervlakte kun je tegenwoordig ook meten door satellietbeelden. En ze moeten in feite moeten ze die 30 opslagplaatsen dan moeten ze weghalen. Alleen het probleem is dat hier de arbeidswet en ook de vergunning die afgegeven die zal stellen dat Vale waarschijnlijk dat niet met mensen mag doen die daar tekort bij moeten komen. Dus zij zijn op zoek, naar technologie om op afstand die dammen te kunnen afgraven. Nou ja, dat soort technologie, ja, dan moet je heel ver waarschijnlijk gaan kijken buiten Brazilië om die te kunnen vinden. Om dat te gaan oplossen, ja. Het moet technologie zijn, want ja, je wilt natuurlijk niet je mensen die daar werken aan gevaar blootstellen. Want als er dan iets gebeurt, ja, dan krijgen die mensen worden dan weer bedolven onder de modder. Dus dat wil je niet hebben. Dus het wordt heel nauwkeurig bekeken. Ja, alleen het is nog steeds niet opgelost. Dus er bestaat nog steeds wel gevaar dat het nog een keer in de buurt kan van zo'n bassin woont. Ja, dus er zijn ook wel voorzorgsmaatregelen genomen om mensen ook al uit voorzorg te evacueren om verderop te laten wonen. Dus je kunt ook uitrekenen van als die doorbreekt, waar gaan die modderstromen naartoe? Want ja, je hebt dat natuurlijk twee keer in praktijk meegemaakt. Dus je zegt, ja, als je eventueel in de bending zit van die mogelijke modderstroom, ja, dan kun je maar beter verkassen. Ja. Dus er zijn mensen ook wel uit voorzorg al geëvacueerd uit andere gebieden. Wauw, dus ze zijn nu goed bezig met die risico's. Hoe is het nu op die plaatsen waar deze rampen zich hebben voltrokken? Wordt er weer een nieuw dorp opgebouwd, een nieuwe stad, of is het daar nu gewoon een en al verwoesting? Ja, het is nog een en al verwoesting. Het ziet er eigenlijk uit als een maanlandschap. Het is gewoon dor en bruin. Ja, en natuurlijk gewoon. En omdat, ja, je zou zeggen, ja goed, het is modder, maar het is natuurlijk gewoon een industrieel afval. Dus er zitten natuurlijk door allerlei stoffen doorheen. Dus het is gewoon heel erg vergiftigd. Dus dat gaat volgens mij nog tientallen jaren duren voordat daar weer een beetje leefbaarheid is. Heftig. Nou, hopelijk gaat het niet nog een keer gebeuren. Ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik hoop dat jij, waar jij woont, gewoon veilig kan blijven wonen. Dat gelukkig wel, ja. Ja, dat hoop ik wel, ja. Dankjewel, Frank. Een hele fijne avond nog. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En dan vlieg ik door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede middag, avond. Avond. Goede avond. Goedendag voor jou, Rosa. Dankjewel. Jij woont op een prachtig tropisch eiland, Dominica. Dat betekent dat jullie ook wel in de gevarenzone liggen voor orkanen. Op welke frequentie maken jullie orkanen mee daar? Ja, dat is heel lastig te zeggen, maar de laatste twee waren in 2015 en 2017. Dus gelukkig hebben we al 5 jaar lang niets gehad. Gelukkig. Maar ja, het is elk jaar opnieuw spannend. Ja, want jullie hebben elk jaar een orkaanseizoen. Die duurt 6 maanden. Maar dat willen ze nu ook gaan verlengen. Waarom willen ze dat gaan doen? Nou, omdat gebleken is, het orkaanseizoen begint officieel 1 juni. Maar het is gebleken dat in de tweede helft van mei er vaak toch al stormen onze kant op komen. Dus deze kant van de Atlantische Oceaan. Dus er wordt over gesproken om het seizoen uit te breiden. Maar voorlopig is dat nog niet zo. Begint het officieel op 1 juni. Maar daar heeft die storm natuurlijk geen boodschap aan. Nee. Als die ontstaat, ontstaat die toch. Ja, precies. Hoe ziet zo'n orkaanseizoen eruit? Wat zijn de maatregelen die er worden getroffen? Nou, vanaf het begin van het seizoen wordt iedereen aangespoord om voorbereidingen te treffen. Er worden lijsten gemaakt van welke gebouwen er als shelter dienen. Voor mensen die ergens wonen waar ze niet veilig zijn als er een orkaan voorbij zou komen. Dus je wordt gevraagd om blikgroenten in huis te hebben, om een zaklantaarn te hebben met batterijen. Ik heb zelfs een noodradio gekocht die je met een slinger aan kunt zwengelen als je hem niet op kunt laden omdat er geen elektriciteit is. Als je medicijnen hebt, zorg dat al je medicijnen dat je voldoende medicijnen hebt en dat die in een Ziploc bag zitten, zodat die niet nat worden. Hetzelfde geldt voor belangrijke papieren, je paspoort en dat soort dingen allemaal. En mensen die niet thuis kunnen blijven, die worden geacht om een vluchttas klaar te hebben met dat soort dingen er allemaal in. Op het moment dat ze weten dat die orkaan echt over het eiland komt, dat ze op tijd naar een veilige plaats kunnen. Ja, want wat voor veilige plaatsen zijn dit dan? Nou, orkaan Maria in 2017 heeft de overheid een beetje wakker geschud. Want er waren wel shelters, maar een aantal daarvan zijn ook helemaal verwoest. Dus nu zijn er wat nieuwe shelters gebouwd. En heel vaak zijn scholen ook, want dan is het bijna zomervakantie. De zomervakantie begint hier 1 juli. En die scholen moeten dan zorgen dat alles opgeruimd is, zodat mensen daar ook eventueel kunnen schuilen als dat nodig is. Maar gelukkig zijn er nu meer echte shelters gebouwd die bijvoorbeeld ook toegankelijk zijn voor mensen met een handicap of die in een rolstoel zitten. Dat was in het verleden allemaal wat minder. Maar door de orkaan van 2017 hebben ze wel echt gedacht, oké, hier moeten we wel iets aan gaan doen. Ja, want als we heel even teruggaan naar het moment van deze orkanen, we hadden er dus eentje in 2015. Hoe heftig was deze? Hoe heette deze ten eerste, deze orkaan? Nou, het was niet eens een orkaan, het was een tropische storm. Okay. Dat heeft te maken met hoe hard de wind is. Deze was ontzettend verwoestend, want daar kwam in, ik geloof 3 uur tijd, net zoveel regen naar beneden als anders in een maand. Het was midden in de nacht. Dus er is 1 dorpje is zowat helemaal weggevaagd. Er zijn ook, ik weet niet precies hoeveel mensen, maar best wat mensen overleden. Omdat niemand het aan zag komen. Het regent hier wel vaker heftig. Maar dit was echt zo dat de hele dorp is gaan schuiven en dat mensen gewoon naar je huizen zijn ingestort. Ik weet nog dat ik was hier net geweest. Ik woonde hier toen nog niet. Ik was net in april geweest en dit was in augustus. En het hele vliegveld stond een meter modder. Jeetje. Overal. Ja, het was echt. Het zag er niet uit. Het was echt verschrikkelijk. Dus ja, dan is het ook heel lastig om hulpgoederen en zo binnen te krijgen. Dus het heeft best wel veel consequenties gehad. Ondanks het feit dat het niet eens een orkaan was, maar een tropische storm. Nou, dan kun je nog lang niet voorstellen wat er dan gebeurt als er wel een echte orkaan het eiland raakt. Dat gebeurde in 2017 met orkaan Maria. Jij was er zelf toen niet. Was je daar blij mee? Nee, ik woonde hier. Nou, ik woon hier al wel, maar ik was in Nederland. Mm-hmm. En iedereen zei, oh, wat fijn dat je hier bent. Maar ik had het gevoel dat ik hier op Dominica had moeten zijn. Ja, dat klinkt heel bizar, maar het is toch jouw eiland dan natuurlijk? Ja, in het Engels heet dat ook Survivor's Guilt. Dus je voelt je schuldig omdat je het overleefd hebt. maar goed. Dat was bizar. Ik zat letterlijk de hele nacht en dag aan mijn laptop gekluisterd om maar overal nieuws vandaan te krijgen. Ja, dat is in het begin natuurlijk heel lastig, omdat de ravage echt onvoorstelbaar groot was. Maar goed, je hebt dan nieuwszenders als CNN zo, die vrij snel al met een helikopter over het eiland gaan. En dan, als je dan ziet, echt on... Ja, dat kan je gewoon niet voorstellen. Nee, er want is niks meer over. Ondanks dat jij er niet was, waren er natuurlijk wel bekenden van jou die dat hebben meegemaakt. Hoe hebben zij dit ervaren? Hoe ging deze orkaan eraan toe? Het begon 's avonds. Het was een orkaan van de zwaarste categorie, dat is 5. Maar dat wisten de mensen op het eiland niet. Ik denk dat het op zich niet uitmaakt, want je kan je toch maar voorbereiden en dan moet je verder afwachten. Volgens mij kwam die 's avonds om 8 uur aan land. Dan is het hier al donker. Vrij snel viel overal de elektriciteit uit. Dat is denk ik goed geweest, omdat mensen niet naar buiten durfden te gaan. En hij was heel erg traag. Dominica is een piepklein eilandje, 1/7 van Nederland. En het heeft 5 uur geduurd voordat hij van zuid naar noord was getrokken. Jeetje. Daardoor is de schade ook zo groot geweest. En ik heb daarna, toen ik weer terug was op Dominica, een aantal maanden later, heb ik heel veel workshops gedaan met International Medical Corps en wat mensen allemaal meebegaan. Ik heb de meest bizarre verhalen gehoord. Een gezin die met 5 personen de hele tijd, terwijl de orkaan duurde, op het aanrecht hebben gezeten, omdat dat de enige veilige plek was. Jeetje, 5 uur lang. Iemand die de hele bovenkant van het huis weg zag vagen. Alles, meubels, noem allemaal maar op. En zich met haar 4 kinderen nog net ergens in een hoekje veilig kon houden. Een dame die tijdens de orkaan bevallen is van haar baby. Jeetje. In haar eentje, want er was verder niemand. Dus echt ongelooflijk veel trauma ook daardoor. Ja, en dan gaat die orkaan uiteindelijk liggen. Na 5 uur lang paniek. Hoe zag het eiland eruit? Wat heeft het allemaal gedaan nadat die orkaan was uitgeraasd? Nou, ik denk dat 99% van de gebouwen of beschadigd of helemaal weggevaagd was. Hele grote containers waren van de ene kant van de weg naar de andere kant geblazen. Het is hier, het grootste gedeelte is tropisch regenwoud. Er was geen enkele boom waar nog een blad aan zat. Nou, ik denk zeker 70% van alle bomen was weg, omgewaaid en het was doodstil, want alle dieren waren of dood of weg. Heel onwerkelijk. Helemaal bruin eiland en heel bizar. Hoe lang duurt het totdat het eiland, als we het dan heel even hebben over de gebouwen, hoe snel herstelt zich dat? Hoe zet men zeg maar de schouders eronder om dit weer te herbouwen? Ja, best traag. In eerste instantie komen er heel veel hulporganisaties en die brengen gebouwen waar het dak van af was, krijgen dat hele tarpaulin. Dat zijn een soort heel sterke doeken die je over het dak kunt spannen. Maar er zijn nu nog steeds huizen die niet hersteld zijn. De overheid heeft ook best lang gewacht met nieuwe huizen gaan bouwen voor mensen die helemaal niks meer hadden. Ik geloof dat het wel 2019 was voordat er eindelijk een beetje begon te komen. En mensen hadden ook tijd nodig om bij te komen en weer moed te verzamelen om weer opnieuw te beginnen. Kijk, als jij bijvoorbeeld boer bent en je hele boerenbedrijf is weg. Alle dieren zijn dood, al je oogst is weg, je moet helemaal... Ik kan me voorstellen dat je daar wel even energie voor moet verzamelen om te denken, doe ik dit weer? En daar gaan we weer. Het is hier heel bergachtig, dus sowieso is boer zijn hier best een zwaar beroep. Het is altijd 30 graden, de luchtvochtigheid is hoog, het is bergachtig. Dus mensen moeten daar wel echt zin in hebben. Maar het volk is hier een beetje ook gewend aan hoe dat gaat. Dus op een gegeven moment gaat iedereen toch weer voor. Als je het niet weet, dan zou je niet zeggen dat er ruim vijf jaar geleden zo'n zware orkaan is geweest. Nee, het is alles... Alles is weer groen. Ja, want heeft dat lang geduurd met het herstel van de natuur? Nee, de natuur gaat heel snel. Kijk, die bomen zijn niet terug, hè? Een boom groeit niet in 5 jaar tijd. Maar allerlei planten en kruipers en weet ik wat allemaal. Ik denk, binnen een half jaar was alles weer groen. En dan ziet het er al zo anders uit. Ja, dan ziet het er gelijk rooskleuriger uit. Zin in de toekomst dan. Absoluut. Hoe is dit voor jou tot slot? Zeg maar, leef jij in angst als je het idee hebt dat er op elk moment zomaar een orkaan kan komen? Nee, nou, je kan, om te beginnen kan je niet 6 maanden lang in angst leven, want dan word je gek. Als het seizoen is, hou je wel de weerberichten in de gaten. Gelukkig kun je orkanen vrij lang van tevoren aanzien komen. En dat wordt heel duidelijk. Nou, er zijn een aantal bekende pagina's en zo die je in de gaten houdt, die ook laten zien waar ze denken dat hij naartoe gaat. Je zorgt dat je voorbereid bent. Ik woon nu voor het eerst in een huis waarvan ik denk, oh, maar dit kan de dit staat er al 56 jaar. De ramen zullen misschien kapot gaan, maar het huis zelf is stevig genoeg. Ja, dus ik heb het nooit meegemaakt. Ik hoop, ja, ongetwijfeld is het angstig, maar ik ben er niet bang voor, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is denk ik ook de enige manier om er echt goed mee om te kunnen gaan. Zeker. Nou, hopelijk blijft het ook allemaal goed gaan in Dominica. Dankjewel, Marieke van Asten vanuit daar. En ik spreek je hopelijk snel weer. Is goed, Rosa. Fijne nacht nog. Dankjewel. Doei, doei. You ain't nothing but a hound dog. Presley met Hound Dog. De wereld van PNNVARA. En we hebben het over natuurrampen. En daar gaan we het nu over hebben met Mirjam Metine. Want die woont in China. Mirjam, een hele goede morgen. Hi. Hi. China is een enorm land. En met wat voor natuurgeweld hebben jullie voornamelijk te maken? Dat moet wel wat zijn. Voornamelijk... China is natuurlijk heel groot. Het heeft bergen, woestijnen, alles wat je en alles daartussenin. Wat er voornamelijk veel voorkomt, is overstromingen. Er zijn 2 grote rivieren die eigenlijk elk jaar wel overstromen. En aardbevingen, omdat het natuurlijk die landmassa's, sommige landmassa's liggen op verschillende plateaus, zeg maar. Ja, precies. Ja. Als we dan even gaan kijken naar deze overstromingen. Hoe heten deze rivieren die zo vaak overstromen? Het is voornamelijk de Yangtze-rivier. Die loopt in het midden van China. Daar liggen ook een aantal grote steden aan. Waaronder Shanghai bijvoorbeeld, aan het eind van de rivier. Wuhan, dat kennen mensen voor andere redenen. Dat kennen we. En En nou, eigenlijk wat ze daar aan hebben gedaan, aan die, om die overstromingen proberen tegen te houden, namelijk om de grote steden te beschermen, is er een hele grote dam gebouwd. In de jaren 30 zijn ze daar al over begonnen te denken. Omdat in 1931, was er dus een hele grote overstroming. Er zijn echt iets van 3-4 miljoen mensen hebben het leven gelaten. Dus vanaf toen zijn ze er al over na gaan denken van hoe gaan we dat, hoe kunnen we dat voorkomen? Ja, heel veel jaren later zijn ze dus begonnen met de Three Gorges Dam te bouwen. Dat is een gigantisch bouwwerk geweest. Zijn ze, ik geloof iets van 15 jaar mee bezig geweest. En is nu ook een grote powerplant, zeg maar. Er wordt energie in opgewekt. Ja, maar dan nog in zijn er kleinere overstromingen, zeg maar, elk jaar. Die toch blijven gebeuren. Ja, wat voor invloed hebben deze overstromingen op de mensen die daar wonen? Nou ja, voornamelijk veel, behalve natuurlijk heel veel mensen die overlijden, is het ook, mensen moeten, raken alles kwijt. Dus ja, huizen worden weggevaagd. Er zijn veel landslides. hele gebieden worden gewoon eigenlijk door die modderstromen of die waterstromen meegenomen. En dat omdat er zoveel mensen. Een rivier is natuurlijk ook vaak iets goeds, weet je wel. Er wordt veel landbouw in de buurt, dus er wonen heel veel mensen. Ja, dus de impact is eigenlijk altijd. Vooral in China heb je zoveel mensen. De impact is altijd gelijk heel groot. Ja, voor heel veel mensen. Het gaat echt over. Ja, het gaat echt over miljoenen mensen die daar last van hebben, zeg maar. Ja, maar toch om deze overstromingen dus op te lossen, is inderdaad die grote dam gebouwd. De Three Gorges, zeg ik dat goed zo? Ja. Maar daar hebben miljoenen mensen huis en haard voor moeten verlaten voor de bouw van deze dam. Waar moesten zij naartoe? Ja, het is eigenlijk wel een heel erg. Het is een heel erg extreem project eigenlijk. Omdat. Om het water, zeg maar, tegen te gaan. En die dam is er natuurlijk een heel groot stuwmeer. Die dam is iets van 100 meter hoog of zo. Dus een gigantisch stuwmeer is daar gebouwd. Of ondergestroomd op een gegeven moment. En daar woonden miljoenen mensen in dat gebied. Wat staat nu onder water? Echt gewoon, 13 steden, 2000 dorpen, die staan nu gewoon onder water. Dus al die mensen moesten veranderen van plaats. Die hebben natuurlijk nieuwe huizen gekregen op een andere plek binnen China. Het is natuurlijk gewoon heel bizar dat er gewoon hele dorpen en steden onder water zijn gezet. Ja. Voor de bouw van zo'n dam. Ja, was er niet enorm veel protest als je zomaar huis en haard moet verlaten? Nou ja, protesteren heeft weinig nut vaak hier. Dus er is wel hulp aangeboden aan die mensen. Dus en op een gegeven moment is zo'n project wat van de staat is groter dan de individu, zeg ja, maar. Precies. Dus er was niet heel veel tegen in te brengen, als ik het zo hoor. Nee. Een ander groot probleem, dat zijn de aardbevingen in China. Waar spelen deze aardbevingen zich voornamelijk af? Nou, eigenlijk op verschillende gebieden. Maar vooral in het westen van China, in de berggebieden. Provincies Sichuan en Yunnan ook regelmatig. Dat zijn de berggebieden, dus die liggen op een plateau. Maar ook hier in de relatief dichtbij Beijing is een grote aardbeving geweest in de 70e jaren in Tangshan. Nou, dat is iets misschien van 60, 70 kilometer hier vandaan. Misschien nog wel minder zelfs. En dat werd in Beijing ook wel goed gevoeld. Maar de grootste aardbeving was in 2008. Dat was in Sichuan op de. Ook vrij dicht bij Chengdu, dat is de provinciale hoofdstad. Was 8,0 op de schaal van Richter. Dus dat is echt wel een grote aardbeving. Dat hebben we ook hier in Beijing gevoeld. Wij zitten hier 1500 kilometer daar vandaan, denk ik. Hier stonden de huizen te schudden. Ja. En daar hebben iets van... Ja, officieel iets van 70.000 mensen het leven gelaten. En natuurlijk, 400.000 gewonden. 5 miljoen mensen die hun huis kwijt zijn geraakt. Wat nog veel meer kan zijn. Dit zijn officiële getallen. Heel veel vermisten natuurlijk. Mirjam, ik ga je heel even onderbreken. Ja. Want jouw verbinding klopt niet helemaal meer. Ik ga heel even een kort liedje draaien en dan komen we zo meteen bij je terug. Oké. Tot zo. Tot zo. Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever. Ja, My Universe van Coldplay en BTS, alvast een klein stukje heb je daarvan kunnen genieten. Maar we gaan gelijk weer terug naar China, want daar zit nog steeds Mirjam Thieme. En volgens mij zit jouw Lucie-verbinding nu een stuk beter. Ja, ja. Ja, soms hapert het een soms beetje. Soms gebeurt dat, inderdaad. Nou, je klinkt nu weer kraakhelder, hartstikke goed. We hadden het over een hele heftige aardbeving in China zo'n 50 jaar geleden, waar duizenden mensen om het leven kwamen. Dat kwam niet alleen, dat kwam voornamelijk door die aardbeving, maar ook vooral vanwege de slechte infrastructuur. Hoe kan het dat deze infrastructuur zo slecht is? Nou, het zijn op zich armere gebieden, zeg maar. Ook gebieden waar heel veel mensen wonen. Te weinig investeringen, te weinig erbij stilstaan dat hoe de impact van zo'n aardbeving kan zijn. Wat er bijvoorbeeld in Sichuan gebeurde, is dat er heel veel scholen ingestort zijn. Dus dat heeft echt wel een impact achtergelaten. Echt mensen die, de jongere generatie, heel veel kinderen overleden. Dus dat heeft sociaal wel impact achtergelaten. En nu, daar is bijvoorbeeld een heel nieuwe stad gebouwd, omdat die hele stad plat lag. Maar ja. Maar het probleem was ook. De gebouwen dan ook anders gebouwd? Nu hopelijk wel. Ik weet ook wel dat in Beijing bijvoorbeeld wel rekening houden met bijvoorbeeld met alle wolkenkrabbers die er staan, dat die relatief een lichte beving in ieder geval kunnen weerstaan. Dus daar wordt wel beter bij stilgestaan nu. Maar ja, het zijn. Ja, zoals in elk land, bij een beving is juist degene die het zwaarst getroffen zijn, zijn toch degene die in de meest slechte woningen of gebieden wonen, waarin wegen die bijvoorbeeld ook instorten, waardoor hulpverlening slecht op gang kan komen. Of het natuurgeweld is ook zo dat het landschap verandert. Dus dat er ineens meren komen, water gaat stromen waar dat vroeger niet zo was. Dus de impact erna kan echt nog best wel lang doorgaan. Ja, waar dus eigenlijk ook juist de arme mensen uit de samenleving er extra veel last van nog meer krijgen. Ja. Hoe wordt er nu gereageerd op dit soort rampen? Want het gebeurt regelmatig. Komt de hulpverlening snel in actie? Ja, vooral het leger is er echt wel op toegerust om op zulke soort rampen gelijk in actie te komen. Met zulke grote rampen wordt er ook wel heel veel geld ingezameld. Of kleding, dat soort dingen. Daar worden wel acties voor opgezet. Maar het is voornamelijk het leger dat ervoor wordt ingezet om voor de hulpverlening. Ja. Ja. Word je daar ook als inwoner van China op voorbereid op dit soort rampen? Ja, weet je wel, bijvoorbeeld mijn kinderen op school, die hebben wel lessen gehad in wat moet je doen als er een aardbeving is. Nou, ben ik niet op zich heel erg bang dat we een grote aardbeving hier in Beijing zullen hebben. Maar er wordt op scholen wordt de aandacht aan besteed. Er wordt in de media aandacht aan besteed. Vooral in gebieden waar er natuurlijk regelmatig aardbevingen zijn. Daar wordt wel aandacht aan besteed, ja. Ja, vind je het zelf wel eng, spannend? Nou, ik vind het niet leuk. Soms schudt het hier inderdaad wel een beetje. Ik heb inderdaad wel eens gehad dat ik wakker werd, dat de boeken uit mijn boekenkast vielen. Maar dat zijn kleine bevingen. Ik ben niet echt bang dat onze flat in elkaar zo valt. Maar het is natuurlijk, wij komen natuurlijk uit een land waarin dat niet voorkomt. Tenminste, behalve als je in Groningen woont, misschien wel. Maar. Ik ben er zelf niet echt bang voor dat ik hier. Maar ik heb sommige plaatsen waarin ik vind, die impact is echt wel groot. Je staat wel even van, wat gebeurt er? Weet je wel, waarom ben ik zelf gek? Of staat mijn huis een beetje te wankelen? Ja, of rijdt er een grote truck voorbij, inderdaad. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, het lijkt mij inderdaad enorm wennen. Mirjam Thieme vanuit China, ik wil je enorm bedanken voor vanavond voor het gesprek. En ik wens jou nog een hele fijne dag vandaag. Graag gedaan. En een fijne laatste dag van het Chinees nieuwjaar. Dankjewel. Een goede nacht. Dankjewel. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hoi Rosa, Wilma hier met het laatste nieuws uit Zuid-Afrika. Ons land staat bekend om de prachtige natuur, waar je nog redelijk goedkoop kunt verblijven als vakantieland en waar je heel veel mooie dingen kunt beleven. Maar de kans dat je te maken krijgt met criminaliteit wordt helaas langzaam maar zeker steeds groter. Er is ook een Zuid-Afrika waarin mensen heel erg arm zijn, omdat ze geen werk kunnen vinden. Er is grote sociale ongelijkheid en dat soort oorzaken leiden vaak tot criminaliteit. Er zijn meer en meer moorden, ontvoeringen, gewapende overvallen. En tegelijkertijd worden er steeds minder daders gepakt. En dat terwijl de politie eigenlijk wel veel meer budget heeft gekregen. Vaak is het geweld ook onverklaarbaar. Afgelopen weekend werden er door onbekende schutters zomaar 8 mensen doodgeschoten op een verjaardagsfeestje in de Oostkaap, waar ik woon. De afgelopen 10 jaar is het aantal moorden met meer dan 60% gestegen. De een zegt dat zijn 26 moorden meer per dag en de andere zegt dat zijn 26 moorden per dag. Want de cijfers hier zijn nooit zo consequent. Iedereen heeft een eigen invalshoek om ze uit te rekenen. Maar dat het serieuze toenames zijn, daar zijn we het allemaal wel over eens. Er is een denktank die we hier hebben, het Institute for Security Studies. En deze denktank zegt van er wordt ook steeds meer georganiseerd gemoord. Natuurlijk is er nog veel onderling geweld tussen jonge mannen. Dat zijn overigens de meeste moorden. Maar steeds van meer conflicten tussen gangs en criminele netwerken. Volgens hen is dat allemaal toegenomen toen Jacob Zuma aan de macht kwam als president. Die man was zo corrupt, zo rot eigenlijk. En dat is doorgedrongen tot allerlei onderdelen van de maatschappij. De Eskom, dat is de stroomvoorziening, zeg maar, waardoor we nu allemaal steeds onder stroom zitten, want er is geen geld besteed in de infrastructuur. Maar ook de spoorwegen, het staatsmijnbedrijf, maar dus ook de politie. En de Nationale Politiedienst, de SAPS, kreeg de afgelopen 10 jaar 72% meer budget, zit nu bijna op 5,4 miljard euro. Maar tegelijkertijd losten ze 55% minder moorden op. Vorig jaar was het nog maar 14% van alle zaken. Nou, verder kampen we met de ontvoeringen, kinderen van rijke zakenmannen of die zakenmannen zelf. Even nog een cijfer. Derde kwartaal 2022, 4000 zaken. Dat is twee keer zoveel als in 2021. Dat is een reden voor die rijke Zuid-Afrikanen om allemaal particuliere beveiligers in te huren. Maar ja, voor de gewone man is dat natuurlijk niet weggelegd, want onbetaalbaar. Net als in Amerika spreken we hier ook over de noodzaak tot het beperken van de wapens. Het aantal moorden stijgt recht evenredig met de toegenomen wapenverkoop op de zwarte markt. En weet je wat ze daar verkopen? Wapens die gestolen zijn van de politie en van burgers die die wapens eerst legaal in bezit hadden. Nu wordt er geroepen, ja, dan moet een strengere wapenwet komen en oh ja, de corruptie moet aangepakt worden. Nou, dat laatste, ja Rosa, dat is net zo normaal als dat er hier leeuwen en olifanten rondlopen. Corruptie lijkt helaas een onderdeel van Zuid-Afrika wat niet uit te bannen is. Wij hopen dat dat op een gegeven moment natuurlijk toch gaat lukken. Nou, tot de volgende week maar weer. Groetjes van Wilma. De wereld van PNNVARA. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes. Out of place you thought was dignified. I don't want to live like this, but I don't want to die. Ooh. Ooh. I don't want to live like this, but I don't want to like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Singers harmonize to the king. Dat was Harmony Hall van Vampire Weekend. PNN Vara. PNN Vara. De wereld van PNN Vara. NPO Radio 1.